بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 80 نتيسة. أنا سيما شيخ رحمه الله تعالى: والسنة الدفن في المقبرة. سنة نكوزكانا مكبرين. سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم ni watu kuzikana makaburini. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yadfinu al-mauta fi maqbarati al-baqi'i. Kwa sababu hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yadfinu al-mauta, alikuwa akiwazika maiti, fi maqbarati al-baqi'i, katika makaburi ya Baqi'i, inaitwa Baqi'u al-Gharqad. Kama tawatarat al-akhbar bidhalika, kama ambavyo hadithi zimekuja kwa wingi katika jambo hilo. وتقدم بعضها نزميشة تنغلية بعدياك في مناسبات شتى كتك مناسبة تفوتي. أقربها حديث ابن الخصاصية ناسبة وين يقرب وبناسبة يوتهي إليوبيتا من حديث ابن الخصاصية هي أنبار تميتاجه في كوندي. الذي سقته في المسألة السابقة أمبايون ميتاليا وسياقياك كتك مسألة يليوبيتا. ولم ينقل عن أحد من السلف نوال هيدا نكليوا كتوك فييوتي كتك مسلف ويما وليوتنغليا أنه دفن في غير المقبرة. Kwamba yeye huyo mmoja katika masalaf eti amezikwa mahala pasipokuwa makaburini. Illa ma tawatara aidan, isipokuwa yale yaliyokuja kwa tawaturi katika habari, anna nabiyya, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama dufina fi hujratihi, alizikwa katika chumba chake. Wadhalik, na hilo la mtume sallallahu alayhi wasallama kuzikwa katika chumba chake, min khususiyatihi, ni miongoni mwa mambo maalum yanayomhusu yeye alayhi salatu wassalam. Kama dalla alayhi hadithu Aisha, kama ilivyojulisha juu yake hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Hivyo haitofaa kwa mwingine yeyote kuzikwa mahala kinyume na makaburi, kama vile mtu kuzikwa msikitini au akazikwa nyumbani au kinyume na hayo. Kwa kuwa hilo la kuzikwa nje ya makaburi ni katika mambo maalum yanayomhusu Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa ushahidi wa hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema: lamma qubida rasulullah sallallahu alayhi wasallam, zama ilipochukuliwa roho ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Qubida rasulullah, qubida ruhuhu, chukuliwa roho yake. Ikhtalafu fi dafnihi, walitofautiana masahaba katika kumzika kwake. Faqala Abu Bakr, akasema Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu: sami'tu min rasulillah, nimesikia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam shay'an, nimesikia jambo, maana situhu, sijalisahau. Qali, amesema, ma qabada Allahu nabiyan, Allah hatomchukua nabii yeyote, illa fil mawdhi alladhi, isipokuwa atachukuliwa nabii huyo katika sehemu ambayo, yuhibbu, anapenda Allah an yudfana fihi, kuzikwa nabii huyo mahala hapo. Kwa hiyo hii ni dalili na hii ni nas ya wazi kabisa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama azikwe mahala alikufia. Fadafanuhu, wakamzika, fi mawdhi firashihi, katika mahala palipokuwa na godoro lake alilofia juu yake, katika chumba cha Aisha, chini yake wakachimba kaburi lake alayhi salatu wassalam. Akhrajahu at-Tirmidhi, ametaja hii kwa takhrij al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi, waqal, na akasema, hadithun gharib. Wa Abdul Rahman ibn Abi Bakr al-Mulayki yudha'afu min qibali hifdhihi, anadhoofishwa katika sekta ya hifdhi yake. Lakini akataja al-Imam Tirmidhi baada ya haya, akaendelea akasema, wa qad ruwiya hadha al-hadith min ghairi hadha al-wajh, hata kama huyo atakuwa ni dhaifu huyo mpokezi, lakini hii hadithi imepokelewa kwa sura isiyokuwa hii. Kwa maana ina njia nyingine hii hadithi inazozifanya hizo njia hadithi hii kuifanya ikapata nguvu walhayawiya. Kwa hiyo usighurike na kusema al-Imam Tirmidhi hadithun gharib wa Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Mulayki yudha'af. Pia anasema al-Imam Tirmidhi, wa qad ruwiya hadha al-hadith min ghairi hadha al-wajh. Qultu, nimesema, lakinnahu hadithun thabit, lakini hii, yani pamoja na maneno ya haya al-Imam Tirmidhi, ni hadithun thabit kama alivyoashiria al-Imam Tirmidhi, wa qad ruwiya hadha al-hadith min ghairi hadha al-wajh, lakinnahu hadithun thabit, lakini ni hadithi iliyothibiti, bima lahu min at-turuq, kwa zile njia ambazo hadithi hii inazo, washawahidi, na shawahidi nyingine zinazoshuhudia juu ya haya, walmutabaat. Alif, ya kwanza katika shawahid, akhrajahu ibnu Maja wa ibnu Saad wa ibnu Adi fil Kamil min tariq ibn Abbas an Abi Bakr. با وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر. جيم ورواه مالك في أميبك يا مالك وعنه نكتك فاك مالك ابن سعد بلاغا وتبليغ أمي سمع بلغني لما فيكي وانا خباري ndiyo maana balaghan, kwa kusema balaghani au balaghana kadha wa kadha, balaghan. Dal, warawahu ibnu Saad bi sanadin sahih, pia amepokea ibnu Saad kwa sanadi iliyokuwa sahihi, an abi bakrin mukhtasaran mawqufa, kutoka kwa Abu Bakr al-Mulayki, kwa sanadi ambayo mukhtasar ana ni mawquf, مختصرا حديث مختصر موقوف أما وبينا حكم وقف، لكن وهو في حكم المرفوع لموقوف ليو، لكن إن توا حكم يكلي ترفع عيشوا ونين يقصبابه من بقمها وهي السيم القرائي. وكذلك رواه الترمذي أو الترمذي يتنساوا jam kandika viji bango kusema Turmudhi, Tirmidhi pia hamjui huyu. Rawahu Turmudhi fi shama'il fi qissati wafatihi sallallahu alayhi wa sallam, katika qissa cha kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Hafiz, أنسمع الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وإسناده صحيح، ما إسنادي كان صحيح لكنه موقوف، لكن موقوفه، والذي قبله أصرح في المقصود، لكن أمباني قبل ياكي في حديث أصرح إكواس زيدي في المقصود كتكك بينش مقصودي. وإذا حمل دفنه في بيته نبيني تندو لكوزي كواكي نتوم صلى الله عليه وسلم نباني كواكي لكباب وكتك محمني يا الاختصاص لكباب وكتك محمل أو كتك مبريكو واختصاص كما نجامب خاصة كذيك ومتوم ينباني عليه الصلاة والسلام نخاصة لكباب وهلو ومحمله كما كذيك وكواك ينباني كواك نمخصوص هلو تينو لم يبعد نهي نهي غيره عن ذلك لم يبعد فيه حكوتكوا حريتكوا مالي نهي غيره kukatazwa mwingine asiyekuwa yeye mtume alayhi salatu wasalam an dhalika kutokamana na jambo hilo. Tukisema hili jambo la yeye kuzikwa nyumbani kwake ni mahsusi linamhusu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, basi kukatazwa wengine hilo haliwi mbali, wengine kukatazwa juu ya hilo haliwi mbali. Jannaam, ikiwa lamhusu yeye kuzikwa nyumbani, basi wengine wakatazwa. بل هو متجه بل هيلي ليلو أمبالو لنا مولكيه مترجح متجه. معنى جامبو ليلة بيقول موسى بنا متومت يوه بنا وزيكو نباني كواكو فنيني فنيني وميامليش وزيكو نباني كواكو فنيني نو علماء ونسمع إفاي كوزيكو إسفقوا سنة كوزيكو وافو مكبرين سهيمو إليو تنغو. مقبرة من مجمع القبور، مجمع كسانيك ومكبوري. سيقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك خصوصيات أقول لك عليه الصلاة والسلام كما أن لك خصوصيات ذاك الوصال الوصال أقول صوم أنا أقول مدى كفتور أقول لك عليه الصلاة والسلام anaendelea hali daku alayhi salatu wasalam anakuja kufuturu magharibi ya siku ya pili. Kwa nini? Ni katika khususiyat za bwana mtume alayhi salatu wasalam, yana mahusu yeye. Wale masahaba walipomwambia mtume na sisi wakamnganganiza, akawaambia atakayetaka kuunganisha aishilie mpaka wakati wa daku, basi afunge ndo kufuturu asifuturu, aendelee na somo yake mpaka wakati wa daku alidaku. Lakini yeye alikuwa daku pia nalikata na kuja kufuturu siku ya inayofuata alayhi salatu wasalam. Kwa nini? Ni jambo la mahusu yeye, na yako mengi ambayo haya ni katika khususiyati nabi alayhi salatu wasalam. Lianna istimrara ad-dafn fi al-buyut, Shafi anasema huyo, لأن استمرار الدفع الشافعي ومن الحافظ ابن حجر سيما محمد بن إدريس، لأن استمرار الدفن في البيوت وسباب تند لكو اندليا واتكو زكانا مجمباني ربما هو اندهلو صيرها لكي يفن مجمبا مقابرا هو المثيل يا مكبول يتكون مكبولين كذلك بابا tutoraya akasema mimi kifa niziko jirani na baba yangu, akaziko jirani na baba yake. Na mdogo wake naye alipokufa akasema, akata usia ni kifa niziko jirani na kaka yangu na baba yangu, akaziko pale. Na mwisho huwa hii sehemu ni makbara, makaburini. Fatasiru salatu fiha makruhatan, hivyo itageuka kuwa kusali sehemu kama hiyo yenye makaburi makruhu, makruhu, makruhu. Hizi wanazitoa kutoka kwa ulama al-mutaqaddimun. Wanasema ulama wanawazuoni waliotangulia wa mwanzo wakisema karaha kwao humaanisha haramu, هو مشافعي حافظ بن حجر مشافعي أنا تاجع مسألة مكروهة أو كراهة كتوقع فمانين يا الإمام الشافعي شافعي ومكروه واكي كسلية حرام متأخرون ونكتج كراهة همانيشا معنى إليه أما هو فاتي ذنبي لكن هي جنبها لفليز أولى ونسمى إباكي معنى يكراها إلي إلي ولي يكسودية ولي يتنغلية فمعنى إلي إلي حرام سبب ديو معنى أمباوي من أسبش نواو إمام أحمد من أسبش أقواته فما كراها نتحرين إمام الشافعي رحمه الله من أسبش أقواته أكسمة أكره أكره مناك أحرم أحرم كما لقلت أجع علماء فلطوع مفانه وقد تموج لأسة السفيتة وقد منينه يما إمام وكتجا كراها لكن كنه لو وللسميه كما كراها نجام ومال لا فهميك وكل من وجدت كما حرام فان امام احمد انا سمع انا شكيه وشكيزا تنو لا كوشينجا كو اجلي يا مكانيسا يو كوشينجا كو اجلي يا كو عظم شا مكانيسا ني مكروه او ني حرام حرام اهل لغير الله به فتصير الصلاة فيها مكروها هذا هو صلاة كتما جنبهايو يليكون مكبول من حرام من مكروه لكن مكروه نمبيا إلى حرام وقد استنبط البخاري وقد تفوتان علماء فصال ما يميو يجي مكبول أو مسكت وين يكبول جي صلاة هيكوكليوي أو صلاة يتكوكليوى أو فيتي وقالوا سمى صلاة هيكوكليوي مجاكو مجاكو atake swali kwenye msikiti wenye kaburi swala yake imebatilika kama hakuwa akifahamu kwamba ile ule msikiti mbele yake kuna kaburi basi na muda upo akaswali tena kama wakati umeshapita basi fanye istighfar naam wengine akasema kama kamswalia Allah naam msikiti una makaburi lakini kamswalia Allah huyo صلاة صحيح مع الاسم لكن انا قد مذنبي مثيل يا صلاة يا من يكفى اسبال صلاة yake نصيح لكن انا قد مذنبي اسبال yake هو صلاة yake صحيح الا انا قد مذنبي يا كصلي في المسجد وني كبوري ها هيا ونسمع اهل العلم وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم نكو حقيقة استنبط أمفاني استنباط أمتوع تيجا يا علم يا كراها كتوك كتقولياك الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم جالياني بعد يا صلزين مجسال مجمان وين صليني بعد يا صال مجمان وين ولا تتخذوها قبورا نوالا متيفاني مجمبين كواني مكبوري ومانا هيفاني كواني مكبوري كفانياجي كسوالي وكيامبيوا وسيفاني نمبياكو كوا كبوري ماناكي وسيآتي كسوالي ولا كعاتي كسوما قرآني قرآني هيسوم مكبوريني صالة هيسوليو مكبوريني كوا وسيجالي نمبياكو كوا كبوري ماناكي سوالي ndio maana baadhi ya sunanur rawatib sunna yake hasa ni kuswalia nyumbani ziko na kangapi sunanur rawatib ziko ngapi 12 raka mbili za kwanza qabla al-fajr mbili aha tena qabla al-dhuhr ngapi 4 ziko ngapi na baada ya dhuhur mbili ngapi hizo 8 hada al-asr akuna mchanganya mbili kabla al-fajr 4 kabla al-dhuhur mbili baada al-dhuhur mbili baada al-maghrib mbili baada al-isha أنا سمع ابن عمر أما المغرب والعشاء والصبح ففي بيته أما المغرب والعشاء ifadhini wa umdatu al-ahkam, ifadhini wa umdatu al-ahkam. Aibu kwa mwanafunzi hajahifadhi umda. Hifadhini kichwani umdatu al-ahkam, kile kitabu chenye hadithi 500 si ngapi cha al-Hafidh al-Maqdisi. Kwa muda wa kukaa kusengenya watu na nini, chukua umda ifadhi bora, khairu laka. Muda wa kukaa kupiga soga na story, acha ifadhi umdatu al-ahkam. Ulama wanasema yapendeza mufti wa nchi au wapi ahifadhi bulughul maram, angalau hana bulughu, bulughu ina hadithi nyingi, hawezi, bas ahifadhi mufti umdatul ahkam. Hana mwambie huyu al-akh mihifadhi miaka mingapi, sisemi mihifadhi umda, ila nimehifadhi ya maneno. Sinokuona anajisifia hapa katika la ila ha, amma al-maghrib wal-isha was-subh fa fi baytihi. Sunna ya maghrib, sunna ya isha, baada ya isha, baada ya maghrib, sunna usali nyumbani. Kwa nini zimekuwa nyumbani? Ili tusijalie majumba yetu kuwa ni makaburi. Bali wengine katika ulama wanasema hata sala ya fardhi ukikosa jamaa basi kasali nyumbani kwako. Hiyo faradhi ya dhuhuri imekupita. Unajua ukitoka kwenda msikitini sasa hivi kutoka sokoni hapa mpaka msikitini imeshachelewa hapa, au sasa hivi swala ishakwisha, kaiswali nyumbani ili usijalie nyumba yako kuwa kaburi. Mtume anakataza ij'alu buyuta fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha qubura. Auradahu fi badi karaha karahiyati salati fi al-maqabir, ameitaja hii hadith katika mlango wa umakruhu wa kuswali katika makaburi. Lakini umakruhu kwa al-mutaqaddimin ni haram, min hadith ibn Umara, kutoka katika hadith ya Abdullah ibn Umar qala faqala al-Hafiz, akasema al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani Ahmad bin Ali walafzu hadith Abi Huraira nalafuzi ya hadith Abi Huraira inda Muslim asrahu, iko wazi zaidi min hadith al-Bab, kuliko hadithi iliyoko katika haya mas'ala. Wa huwa qawluhu, nayo ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, iko wazi zaidi kuliko kusema ij'alu fi buyutikum min salatikum. Zahiri eh, anasema na lafzi ya hadithi ya Abi Huraira iliyopo kwenye Muslim iko wazi zaidi kuliko hadithi ya humlango. Wa qawluhu, wa huwa qawluhu, nayo ni kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabira, msijalie majumba yenu au msijalie nyumba zenu maqabir, huwa ni makaburi. Kwa nini? Kwenye makaburi haifai kuswali, kuswali. Fa inna dhahirahu, kwa ni hakika dhahiri yake hii hadith, yaktadhi nahya, inapelekea ukatazo, ani dasmi fil buyut mutlaqan, kuzikana majumbani moja kwa moja kwa majambo hilo limekatazwa. Kitakachozikwa nyumbani ni ile mimba iliyomwanguka mjamzito, ambayo kabla ya kufika wakati wa kupuliziwa roho tukatoa mapande pande ya damu kadha wa kadha, mwanadada mimba yake imeanguka, hii kufukiwa nyumbani la basi, kwa sababu sio maiti, sio mtu huyu, mapande pande ya damu imetoka. Lakini kimetoka kiumbe, kina mikono, kina miguu, haifai hata kama ni kichanga kidogo ukizika nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya maeneo wanaonelea kwamba mtoto mdogo huyu anazikwa tu nyumbani kwenye ua wa nyumba, haifai pia kufanya hivyo, kuwa tayari alishapulizwa roho huyu insani. Kwa tumejifunza katika masala haya ya 89 usunna na mwenendo wa Rasul alayhi salatu wassalam, alikuwa akiwazika Waislam katika makaburi, na haifai kumzika mtu nje ya makaburi ikitokea kwamba mtu atasema mbona mtume akashuka kwenye nyumba yake alayhi salatu wasalam, atajibiwa kwamba hayo ni katika mambo yanayomhusu yeye, kama vile kufunga na kuunganisha saumu. Je, wewe wafaa kufunga na kuunganisha saumu? Haifai kufanya hivyo. Mtume amekataza sallallahu alaihi wasallam, ruhusa aliyoitoa ni mpaka wakati wa kula daku. Anasema katika al-mughni, mughni ya nani? Mughni ziko nyingi, lakini mughni hapa tunazungumzia Ibn Qudama. Anasema fil mughni wadakhnu fi maqabiri al-muslimin, kuzikana katika makaburi ya Waislamu ajabu ila abi abdillah, hilo linapendeza zaidi kwa Abu Abdillah al-Imam Ahmad. Huyu Abu Abdillah Imam Sunna Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ajabu ilayhi, lapendeza zaidi hilo kwake yeye, min ad-dafni fil buyut, kuliko kuzikana kwenye majumba, li'annahu aqallu dararan 'ala al-ahya'i min warathatihi. Anasema Ibn Qudama, li'annahu, kwa sababu hilo la kuzikana kwenye makaburi, aqallu darara, madhara yake ni madogo, 'ala al-ahya' min warathatihi, kwa walio hai miongoni mwa warithi wake, miongoni mwa warithi wake. Bisi akiona baba yake yule pale, mama yake yule pale kazikwa nyumbani kwao, au mke aona kaburi la mumewe lile pale, ni sawa na kwamba kaburi la mume wake halioni? Inakuwa sawa? Hasa wanawake, wanawake aweza akatoka chumbani akaenda pale kwenye kaburi saa nane za usiku, akaa analia akafanya niaha, mume wangu we, mume wangu we, mume wangu we, umenikimbia mume wangu, umesema bora tufe sote, mbona umenitangulia? Kwa hiyo madhara ya kuzikana makaburini ni madogo kwa walio hai kuliko kuzikana kwenye majumba. Wa ashbahu bimasakin al-akhirah, na kuzikana kule kwenye makaburi hufanana na mashukio ya akhira. Wa akbaru lid-du'a, wa akbaru lid-du'a, wa aktharu lid-du'a lah wa tarahhum alayh, na lile la makaburini kule hupelekea kupatikana kwa wingi wa dua, kuombewa yule maiti aliyezikwa kule na kuombewa rahma. Kwa nini? Kwa sababu wako Waislamu wanaokwenda kutembelea wapi? Makaburi. Na mtu akienda kutembelea makaburi hawaombei tu wale ndugu zake na kaka zake na wajomba zake, anamwombea umumi almuslimin waliozikwa pale. Allahumma ighfir lahum warhamhum afihim af'an. Assalamu alaykum dara qawmi mu'minin, antum mutaqaddimuna wa inna insha Allah bikum lalahiqun, nas'alu Allah lana wa lakum al'afiyah. Ni wote waliokuwepo pale. Sasa huyu hayupo pale, yuko kwake peke yake huko, atapata wapi hii dua? Paka watoto watu lini waje kumtembelea yule? Lakini pale asipokuja ndugu yako, watakuja watu baki ambao pia ni ndugu zako katika imani. Leo wamekuja familia ya mzee fulani, kesho wazee fulani, kesho fulani, kesho kaja huyu tu, kesho kaja ambaye hana ndugu kabisa, lakini anataka kufanya ibada ya ziaratul kubur. Kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fal'ana zuruha, hii ni ziara ibada, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, nilikuwa nimekukatazeni msende kuyazuru makaburi, kuanzia sasa nendeni kuyazuru makaburi. Amri hii ya istihbab, kwani ziara zenu kwenda kuzuru makaburi zitakukumbusheni akhirah. Kwa lengo la huyu kwenda pale ni yeye akumbuke akhirah, lengo la huyu kwenda pale kuombea dua. Huyo wako umemzika shambani kwake huko peke yake, nani atakwenda shambani kwake? Na akienda ni mtoto wake tu mara moja kwa mwaka, kama anavyofanya makorafi. Mwezi gani? Mwezi wa Dhulhijja. Wanakusanyika jamani, haya tuneni, tuneni tukafie, tukafieke kwenye kaburi la baba. Hawaji pia kukuombea dua, wanakuja kufieka. Farqun baina hadha wa hadha, haya wanasema ulama Ibn Qudama huyu kwenye al-Mughni. والترحم عليه لكم وبرحمة. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم نوالها وكوأتكوا ما صحابة na matabiina wa man ba'dahum, na waliokuja baada yao, yakhburuna, wakizika, fi sahara, katika sahara, katika viwanja maalum vilivyotengwa kwa ajili ya maiti. Fa in qila, kama itasemwa kujengwa hoja, fal nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kubira fi baitihi wa kubira sahibahu ma'ahu, mwasemaje nyinyi, mbona mtume sallallahu alayhi wasallam amezikwa nyumbani kwake na wamezikwa pamoja naye maswahiba wake wawili? Na hapa soma kaburini hapa, utasemaje? Kulna, tutasema sisi. Qalat Aisha, amesema Aisha radiyallahu anha, innama fu'ila dhalika, hakika si vinginevyo limefanywa hilo kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, lialla yutakhadha qabruhu masjida, ili lisije likafanywa kaburi lake kuwa ni sehemu za watu kuja kuabudu. Kama hivi, laula dhalika utariza qabruhu, kama si hivyo kusikwa pale bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, lingelie kwa wazi tu kaburi lake likaonekana na kila mtu, lakini limejengewa, limehifadhiwa, liko ndani ya kuta nne, lakini khushiya an yutakhadha masjida, imechelewa. Lau likiwe kwa wazi hadharani kama yalivyokuwa wazi hadharani makaburi mengine, likafanywa kaburi la mtume kuwa ni sehemu ambayo watu wanakuja kuabudu. Kwa hiyo ukituliza, mbona kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamwambia qalat Aisha, amesema Aisha, innama fu'ila dhalika li'alla yutakhadha qabruhu masjida, na hapa ametaja kwa maana ya hadithi. Leo hii kaburi limehifadhiwa, limezungushiwa kuta, limewekewa vyuma na magril na kadha, lakini walikuwa wanapatikana watu wanakwenda na barua, anapelekewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahid, اثنين, ثلاثة, أربع, خمسة, ستة. Watu wanaandika barua, anaandikiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuko mzee mmoja haji miaka fulani, amemwaga rafiki yake na kwenda haji, akamwambia basi na ujumbe wangu, andikwa kwa barua ampelekee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na zilikuwa zikishikwa karatasi nyingi kama hizo. Sasa hivi alhamdulillah kuna udhibiti mkubwa. Ewe mtume wa Allah, mazingira yetu huku yamekuwa ni magumu, shida, dhiki, tuombee huko kwa Allah. Vipi lingelikuwa wazi lile kaburi, ningekuwaje hali jinsi kwanza tungelikuta? Si wako ungekwenda wakapasua wakatoa sanda, wako watakwenda kunyofoa kitu? Masusi wabaya sana. Mtu anaonekana, watu wanasali wanaelekea Al-Kaaba Makka, mimi mmemwona mtu anasali anaelekea kwenye chumba cha kaburi la mtume. Kwa nini? Ameambiwa mtume huwezi kumpa mgongo, wampaje mgongo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sali anaelekea kwenye kaburi la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Washaonekana watu kwenye zile grill, kwenye kile chumba cha kaburi, wanapapasa kwenye vile grill, anajipangusa pangusa kwenye mwili wake. Kwa nini? Kwa kuwa igrili imeenda labda amegusa kwenye ardhi, ardhi ambayo imegusa mwili wa mtume Muhammad sallam. Kwa hiyo kuna infrared au kuna bluetooth hapa imeaini makarama na ukarimu na utukufu wa mwili wake mtukufu unaungana ungana na vilivyokuwa karibu na mahala hapa. Vipi lingelikuwa wazi? Na bado pale pana mahuras, ukifanya shirki wanaomba haji, yalla toka, wanakufukuza. Kikosi maalum cha polisi maalum vipi lingelikuwa wazi? Yani tasawwar, kwa hiyo mtu akisema mbona kaburi la mtume, tuambia kina Aisha wamesema lau lingelikuwa wazi lingefanywa ni sehemu ya ibada, watu wakaja wakaswali pale. Mimi nimemuona kwa macho yangu mtu anasali anaelekea kwenye chumba, mimi lingelikuwa lipo hapa mbele yake, kwa nini angeshindwaje kuja kuswali kulielekea lile kaburi? Si mnaelewa? Lipo hadhir, liko kwenye machuma na kuna walinzi, kaka pembeni kule anaswali analielekea, hakuna walinzi, hakuna kadha, angekuja kuswali hapa hapa akasujudia, angefanya hivyo. Khushiya an yutakhadha masjida. Kwa hiyo hoja yetu ya kwanza ni hiyo aliyosema Ibn Qudama. Ya pili, walianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nani kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama, kana yajfinu ashabahu bilbaqi', yeye mwenyewe kimatendo alikuwa akiwazika masahaba wake kwenye makaburi ya Baqi'i. Wa fi'luhu awla min fi'li ghayrihi, na tendo la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni bora zaidi lifuatwe kuliko tendo la asiyekuwa yeye. Mtume akawazika watu kwenye makaburi alayhi salatu wasallam, yeye kazikwa na masahaba kwenye chumba yake. Yani hili kana kwamba wanasema jalia ile hadithi kwamba mtume anapokufa ndipo anapozikwa, haipo. Jalia hivyo, jalia kwamba ile hadithi kwamba mtume anapokufa papo hapo ndipo anapozikwa, jalia haipo. Je, sisi tutaacha matendo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kushika matendo ya mtu mwingine? Yani kuna tendo la rasuli alaihi salatu wasallam, kuna tendo la asiyekuwa yeye. Yako mawili, muislamu shika moja hapa. Washika la nani wewe? Washika la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu awla min fi'li ghayrihi, na tendo lake mtume sallallahu alaihi wasallam ni awla zaidi kuliko tendo la yeyote. Vipi wakati tayari kuna hadithi ya wazi kwamba mtume atakapofariki, basi elewa mahala hapo ndipo Allah alipopenda azikiwe. Kwa hiyo hakuna hoja kwenye tendo la chumba cha kaburi la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wale wawili. Kwa nini? Kwa kuwa rasul salam yeye ni rasul kwanza, pia haitofaa mwili wake kuchanganywa kwenye makaburi na watu wengine, kwa ile hali ambayo inachelewa, na masahaba ndio waliosema kwa kuchelea kwamba lisije likafanywa kaburi lake kuwa ni maudhi as-sala, sehemu ya kuswali. Lakini mbali na hilo, kuna agizo maalum kwamba mitume wanapokufa ndipo wanapozikiwa. Tumeelewana? Naam. Masala yako katika sura hiyo. Na wala kaburi lake halipo kwenye msikiti. Kaburi lake, kaburi la Abu Bakar, kaburi la Umar, lipo kwenye chumba cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Asli yake ni hivyo. Baada ya utanuzi, utanuzi na utanuzi, ndipo pale walipovunja baadhi ya watawala nyumba zilizokuwa jirani na msikiti mtukufu wa Madina, na nyumba za watu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zote wakatanua msikiti, wakakiingiza chumba cha kaburi ndani ya msikiti. Lakini asli chumba cha bwana mtume kipo katika nyumba yake ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, ili sije kaonekana kwamba ni hoja ya kufaa kuswali kwenye msikiti ambao kwamba una kaburi, kwa kujengea hoja msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watajibiwa kwamba msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam una miza na ziada ya fadhila. Atakayeswali kwenye msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam swala moja ni sawa na swala 1000 nje ya misikiti mingine. Kwa hiyo sitaswali pale kwa sababu ya hii miza maalum iliyowekwa ya fadhila. Wewe msikiti wako huo wa Idrisa wa Kariakoo una miza gani? Yaani swala moja Masjid Idrisa Kariakoo ni sawa na swala 25 mbali na msikiti huo? Kama hauna miza usiswali kwenye msikiti huo. Si hauna miza yote inayopambanua huu juu ya huu, usisali, akusali msikiti mwingine. Sala yako msikiti mwingine ni sawa na ungeswali hapa, lakini hapa huswali wewe kwa sababu kuna kaburi na Mtume amekataza alayhi salatu wasalam juu kwamba ya msikiti huo hauna miza wala ziada ya fadhila juu ya msikiti mwingine. Lakini tatu, Mtume hakuzikwa msikitini, Mtume akazikwa kwenye chumba cha mkewe Aisha. Huyu mmemzika msikitini nini hapa? Tofauti baina ya kaburi la Mtume na kaburi la aliyezikwa Masjid Idris. Zahiri wallahu ta'ala alam. Tumemaliza masala hayo, tutakuja kusoma masala ya 90 kesho biidhnillahi alkarim. Wale ambao walichelewa hawakusoma zile hadithi au zile dua za kuswalia mayit Abu Asma na wenzako, tutaanza nao kesho inshallah ta'ala, na waelewe kwamba leo tumesoma hizi mbili, hadithi ya Abu Huraira na hadithi ya Wasila ibn al-Asqa. Zimebakia mbili nyingine. Hizi mbili nyingine kwa waliosoma leo watasoma kesho, kwa ambao hawakusoma leo biidhnillah watasoma mbili za leo na mbili za kesho, kwa kwao zitakuwa ni nne. Wallahu a'lam. والحمد لله رب العالمين. مع الاخ منذ صالي صلي لك جي نكويل الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي كان يكونج مكابوري اللي لسما هيفو ما جاي اللي كان سبورتي ولا بلد نجيش او ندولا نكويل كما الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قصته اللي كان يكونج شرك ذا مكابوري makaburi yalikuwa kijengewa ambao watu wanakuja wanaomba hapo badala ya kumomba Allah tabaraka wa taala. Alikuwa akiyavunja na alikuwa akisapotiwa na jeshi na dola ya Ali Saud. Yeye amiri wa dola wa nchi alikuwa akitoa jeshi na sheikh alikuwa akitoa ilmu, kwa ilmu na nguvu, ilmu na nguvu. Alikuwa akifanya hivyo rahmatullahi alayhi.